Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», пераклад Уладзіміра Скарынкіна, выканаўца артыст Алег Вінярскі. Дванаццаць сутак не магла заснуць гайдэ, пакуль душа бядняшкі з цела так ціха, што ніхто не змог пачуць, не ўздыхаў і не стогнаў, а для цела. Аднак спыніўся неўзабаве чуць прыкметны рух вачэй, і пацямнела аблічча светлае, а бляск у вачах змяніўся цьмой. Які ўсё ж гэта жах! У той жахлівы вечар не адна яна пайшла з жыцця, а з малым зачаткам жыцця другога адышла яна з зачаткам, што зрабіцца мог дзіцяткам, якога б не разбэсціў сатана. Але навек застаўся ён зярняткам, якое ўжо не будзе ярыной, хоць палівай яго расой адной. Так адышла грачанка ў небыццё, не змусіла ніякая пакута, астравіцянку спляжыць пачуццё і тлець, пакуль якаясьці мінута ёй не ўкароціць сумнае жыццё. Ля мора самага, дзе ў гору крута ўздымаецца высокая скала, ляжыць яна, згарэўшая датла. На востраве бязлюдна і паныла, з дамоў кудысьці зніклі жыхары, магіла бацькі і гайдэ магіла стаяць адны каля крутой гары. Пра грэшніцу, якую страсць згубіла там, не раскажуць вам і пліткары. Яна цяпер адданая Аіду, над ёй спявае мора паніхіду. Ламбро пірацкай славіцца сям'ёй, а пра гайдэ ўся Грэцыя спявае. Жыцця каханне каштавала ёй, сярод людзей іначай не бывае, і грэшніца слязамі і крывёй, як павялося на зямлі, змывае сваё, звычайна светлае кляймо, каханне помсціць за сябе само. Ды час, відаць, сумотную старонку перагарнуць, бо надта не люблю ў мінорным тоне весці я гамонку. Плыць у другім напрамку караблю час надышоў, і гэта я спрасонку з гарэзлівую музаю зраблю. А мы паплывём услед за Дон Жуанам, які яшчэ не змог даць рады ранам. Паранены, і звязаны шмат дзён ляжаў Жуан, ды ўрэшце рэшт прачнуўся, расплюшчыўшы павекі, зноўку ён у рэчаіснасць з небыцця вярнуўся і ўбачыў экзатычны Ілён, куды з маленства самага імкнуўся, аднак і велічны сігейскі мыс паднёс яму нярадасны сюрпрыз. А дзе Геліспонт блішчыць, як адамант, стаіць курган, а за станкамі Ахіла, хоць гэта і аспрэчвае брыант, крыху ў баку знаходзіцца магіла Патрокла ці Аякса. Дылетант у гэтым я і думка асяніла мяне такая, хто не ўстаў бы з іх, ён знішчыў бы адразу ўсіх жывых. А далей ад месца, а дзе ляжыць Фетыды, праслаўлены легендарны сын, убачыць падарожнік краявіды, напэўна, велізарнейшай з далін, скамандр, калі ён гэта схілы ілы, граду вяршынь, нагадваючых тын, 100 000 вояў могуць размясціцца ў даліне той і нават зручна біцца. Авечкі пасвяцца сягоння там, а дзе сцены Ілёна сталі прахам, там бегаецца вольна рысакам і поўзаецца добра чарапахам, не ў навіну тамтэйшым пастухам дзівіцца еўрапейскім апранахам, там скачуць туркі з люлькамі ў зубах і пацеркі трымаюць у руках. Тут выпусцілі упершыню з каюты пакутніка, што трапіў у палон, абвёў вачамі, змрочнымі ад смуты, герояў легендарных пантэон, а потым, ледзьве зносячы пакуты, загаварыў з рабаўнікамі Дон. Прычын яго цяперашняга стану яны не растлумачылі Жуану. Яшчэ былі з ім співакі з Ліворна. Іх для Палерма закантрактаваў антрэпрэнёр, што жыць умеў праворна, і гандлярам рабамі іх прадаў. Плылі артысты ў Турцыю пакорна, ніхто з іх не стагнаў і не рыдаў, антрэпрэнёр падумаў, пэўна, продаж больш хуткая і большая выгодыш. Пра гэта жвавы камедыйны бас паведаміў знясіленаму Дону, а з усмешкай вёў ён сумны свой расказ, чым прыклад тэнару і барытону даваў у гэты невясёлы час і ўмела падбадзёрваў прымадонну, казаў яго вясёлы выгляд ім, што задаволены бас буфа ўсім. Вось той расказ. Не даўшы нам, Саларіо, як шельма завалодаў намі наш Макіавел. Так званы імпрэсарыё падаў сігнал ён і на абардаж узяў нас «О корпо ді Кайо Маріо» трохмачтавага судна экіпаж, але свой лёс. Я праклінаць не стану, калі мы спадабаемся султану. Хоць наша прымадонна ўжо старая і стомленая безліччу прыгод, смаркаецца, калі зіма сырая, яна ўзяць можа шмат высокіх нот, а тэнарава жонка не дурная на выгляд. У Балонні, дзе штогод святкуюць маслінку, яна ў час месцы адбіла графа ў рымскай прынчыпесы. Ёсць і танцоркі ў нас. Адна з іх Ніні за ўзнагароду згодна палюбіць, а другая рагатушка Пілігрыні змагла 500 цыхінаў зарабіць, але за дзень спусціла ўсе цыхіні. Гратэска трэцяя, шчаслівай быць там, дзе жывуць гарачыя мужчыны, даволі проста для такой дзяўчыны. А фігурантки наши усе такие, их только продавать на кермашах, у некольких обличчи неблагие, а усе остатние, ну, просто жах. Одна из их мае ноги наудаугие, и шмат сентиментальности у вачах, але сама лянивая без меры, и ёй не варта марыть об карьеры. Посредности. Пазбавіцца амаль увесь мужчынскі персанал няскора. Разбітую патэльнію, на жаль, бражджыць ахрыплы голас рэжысёра. Прыслужнікам такога пусіральці ў храм да папы, а не нам на гора, бо, безумоўна, месца толькі там, такім сярэдняполым спевакам. Наш тэнар ад залішняй афектацыі сарваў свой голас. Бас раве як бык, або не набыў музычнай адукацыі, а ўдасканальвацца даўно адвык. Ды кажа прымадонна, што авацыі раней зрываў яго на пеўны рык. Хоць родзіч прымадонны ўсе матывы ператварае ў рэчытатывы. Што да мяне, то я свой сціплы дар расхвальваць і ўзвышаць не маю права. Вы падарожнік і таму спадар, да вас, відаць, дакочвалася слава і Раўкаканці. Ёсць такі пясняр, ён гэта я. Але не ў гэтым справа. Праз год ён рады будзе ад душы вітаць у лузе вас на кірмашы. Цяпер сказаць слоў некалькі я рады аб нашым барытоне. Ён дабрак, з прыемнымі манерамі. Бравады і самалюбства шмат у ім, аднак. Яму на плошчах бы спяваць балады, а не на сцэне. Арыі, сяк так. Спяваючы паказвае ён зубы, і гэтым публіцы не надта любы. Аповед. Раўкаканці перарвалі. На жаль, піраты гучным крыкам тут, яны ўсім разысціся загадалі ў гроты цёмныя сваіх кают. Зірнуў вачамі сумнымі, на хвалі, што неба адбівалі бедны люд, і чарадой паплёўся без ахвоты ў свае халодныя каюты, гроты. Прыбыўшы, неўзабаве ў Дарданелы, піраты пачалі чакаць фірман, які абходзіць прайдзі свет умелы, хаця фірман падпісвае султан, і прачакалі гандляры дзень цэлы, пакуль прыйшоў магутны талісман, скавалі нецярплівыя карсары, так як мужчын, так і жанчын, папары. Была рука прыгажуна Жуана, у выніку ператасоўкі той піратамі не да рукі сапрана, яе ў жанчын зрабілі старшынёй, цяжкімі ланцугамі прыкавана, а да рукі вакханкі маладой, бо лік абодвух полаў быў няцотны, а мой герой як гурыя пяшчотны. А Раўкаканці позіркам знішчальным глядзеў на тэнара, нібы ў сур'ёз хацеў забіць яго, бо анамальным, на жаль, іх атрымаўся сімбіёз. Саперніка ў свеце тэатральным, а больш ненавідзяць, чым уласны лёс, Аркады Самбо. Так варагавалі яны, што ледзь ланцуг свой не парвалі. А Дон Жуан з брунеткаю занконы скаваны флібусціерамі былі, наскрозь працяўся прыгажун палонны вачамі чорнымі, як вугалі, што выдалі жаданне прымадонны мужчынам падабацца. А калі для гэтага ёсць важкія прычыны, такая якасць, вартасць для жанчыны. Але дарэмна спакусіць хацела Жуанна, Белладонна, бо туга ў яго душы знясіленай трымцела, дарма краналася яе нага, яго рукі ці іншай часткі цела. Вярнуць у свет рэальны не змагла Жуана грацыёзная вакханка і, пэўна, вельмі добрая каханка. Хоць нельга у руках трымаць агонь, а згадваць пікі снежныя Каўказа, не сціснуў Дон напарніцы далонь, хоць гэта для яе была абраза. Кроў, што мацней загрукатала ў скронь, спужала Дон Жуана, як праказа. Не здрадзіў мой улюбчывы герой сваёй астравіцянцы маладой. Я ўклініў быў раман свой даўгаваты, падобны прыклад са свайго жыцця. Ады чытачы і так вядуць дэбаты, нібы аўтабіяграфічныя, але тады хутчэй вярблюд гарбаты праз дзірачку іголкі для шыцця прасунецца, чым дойдзе песня гэта да чытачоў скандальнага паэта. Хай разлагаюць душы чытачоў зноў Філдынг, Смолет, Праер, Ар'йоста, а я ўступаю просьбе выдаўцоў, бо мне цяпер даецца гэта проста. Раней змагацца з імі быў гатоў я словам і пяром, і вельмі востра выказваўся пра крывадушнасць іх. Цяпер люблю я выдаўцоў усіх. Быў колісь я нястрыманы задзіра, і як той хлопчык уступаў у бой, цяпер я ўсё імкнуся кончыць мірам або полюбіў лагоду і спакой. І мне ўсё роўна, прызнаюся шчыра, памрэ ці не слых пра мяне са мной. Пад гучны спеў і пад напеў ласкавы растуць раскошна на магілах травы. Жыве паэт на свеце толькі раз, бывае нават знешне нецікавы, імя ж паэта, улюбёнца славы, стагоддзяў 20 коціцца да нас, як снежны ком, паперадзе ўсёй лавы імёнаў, што праславілі свой час, і робіцца камяк вялізны той халоднаю гарою ледзяной. Пустымі гукамі імёны ўсе становяцца, а захапленне славай для ўсіх істот смяротных пакрысе ды непахісна робіцца забавай, бо вечны рух нам забыццё нясе. Хоць я хілу прысвячаў актавы, навекі трое знікла разам з ім, а прыйдзе час, навекі знікне Рым. Няма ў прыродзе катэгорый вечных, ні гарадоў, ні вёсак, ні людзей. Зарыта будзе ў душах чалавечых і памяць нават знакавых падзей. Куміры, што паходні ў душах нечых запальвалі, услаўляюцца радзей, і будуць палымяныя імёны з сусветнай смерцю праз вякі замглёны. Я часта праязджаю на кані ля стэлы, дзе юнак Фуа забіты. Ён жыў для ўсіх, ды ў лічаныя дні людзьмі, якіх абараніў, забыты, і памятнік равенскай злой разні няўмольна разбураецца. Праз пліты каля яго прабілася трава, а навакол здзічэлая жарства. Спыняюся штодня па вечарах каля грабніцы Данте пры хадзьбея. Маленькі купал асяняе прах тварца, чый твор каштоўней ад трафея, ды знікнуць песні і яго ў вяках, як гімны ваярам, што да Пелея і да Ахіла у небыццё сышлі і ўслаўлены Гамерам не былі. Размыюць стэлу брудныя памыі, хаця яе сцэментавала кроў, бо чэрнь, якая гне пакорна шыі, змушаюць у бязлітасных звяроў пераўвасобіцца перыпетыі. Дарэчы, доўга помніць ваяроў, што ў пекла Данты свет ператвараюць, ёй успаміны ўласныя не раяць. Не знікне племя песняроў у леце, і хоць сцвярджаюць быццам слава дым, той сверб, што песню першую на свеце стварыў, не дасць спакою маладым, як хвалі страсці плешчуцца ў паэце і б'юцца аб уцёсы, каб затым паэзій зрабіцца, хоць дарэчы падобны вершы іншыя на рэчы. Калі хто з мастакоў, што на працягу жыцця багатага ў палон страстей траплялі неаднойчы, мае прагу намаляваць карціны ўсіх падзей у натуральных фарбах, то павагу да мастака выказвайце часцей. Няхай ён піша на любую тэму, іначай можа сапсаваць паэму. Чытачкі мілыя, калі пагляд вачэй блакітных вашых, ім прыматур маёй паэме скажа, будзе рад падзей гэтай сціплы літаратар, які не п'е салодкі сурагат і карнуэльскіх крамаў не аматар, запрошаны на ваш кастальскі чай. Рад буду я, нібы папаў рай. Няўжо я болей не салонны леў, што паўтараў пад ліўню камплементаў, як шпак Йорыка, мой голас сеў, больш не магу, каб шквал апладысментаў да раніцы ў вушах яго грымеў, калі ў мяне так многа апанентаў, як Вордсворт я крычаць пачну, няма ў вас густу, вы ўсе шэрая гурма. Як небасхіл, спакусны і густы, выносіце ўсе сінія спадніцы і сінія панчохі. Можа, ты, Бог, ведаеш чаму, як той патрыцый з падвязкай сінію, хоць не святы, і быў куміром нават свецкай львіцы, няшмат убачыў я такіх панчох на ікрах маладых жаночых ног. Сярод вучоных дам ёсць апрача драпежніцы львіц, сапраўдныя анёлкі, што некалі чыталі рыфмача, як мне свяцілі іх вачэй вясёлкі. Здараецца вучонасць і парча, хавае міласэрнасць багамолкі, што не зрабіла нікому зла, дурніцы з іх апошняя была. Вандроўнік Гумбольд, дзевы інжынеры і вынаходнікі, зрабіў фурор. Ён вынайшоў, калі даць слыхам веры, не так даўно дакладнейшы прыбор, што мерае сінечу атмасферы, якая аддзяляе нас ад зор, калі міс Дафну не ахопіць сорам яе сінечу змеру тым прыборам. Ды зацягнуў я надта перапынак. Стаў карабель на якар, дзе сіраль, і павялі бясчумны груз на рынак, а дзе бессаромны гандаль чыніць бал. Там шмат было чаркешанак, грузінак, красунь з Расіі і з Элады краль. Усе яны былі прызваны небам служыць свайго гаспадара патрэбам. На юную чаркешанку адну, цнатлівасць даражэй любых тавараў, у міг адзін павысілі цану да 1500 даляраў. Дазнаўшыся пра гэту навіну, скрыць зайздрасці не змог ніхто з карсараў, не здагадаўся б толькі істукан пра тое, што купіў яе султан. А з Нубіі 12 негрыцянак па кошту больш высокаму пайшлі, чым за такіх пажадных паланянак на рынку б у Вест-Індыі далі, хоць цэны там на чорных афрыканак пры Вільберфорсе ў два разы ўзраслі. Спакон вякоў распуста мот вялікі, што марнатравіць больш, чым уладыкі. Адных артыстаў набылі яўрэі, другіх купілі за грашы пашы, адным з іх суджана насіць ліўрэі, другім насіць кашолкі і кашы. Жанчыны вынікамі латарэі, што разыгралася на кірмашы, былі ўсе задаволены і шчыра, бо трапілі да шаха і візіра. Аднак я многаслоўнасцю грашу, лепш вас у пятай песні пазнаёмлю, я з падрабязнасцямі кірмашу, і час для вас каштоўны зэканомлю. Далейшы лёс Жуана апішу, я ў ёй і мус нічым не пасаромлю. Цяпер жа я кажу, як асіян, чакай, чытач, наступны мой дуан. Песня пятая. У страснага паэта і ў трувера так рыфмы спараны спакон вякоў, як спарвала прыгожая Венера калісьці бесклапотных галубкоў, і гэта ліха, а былгана вера Авідіем і цнотнасцю радкоў Петрарки. З пункту гледжання маралі для нас яны з вады ешамі сталі. Я адхіляю эратычны твор, які пісаўся для замарачэння, але вітаю той, які дазор душу здымае дзеля ачышчэння. Мая паэма павучання ўзор, і ў вас, чытач, прашу я прабачэння, калі падковы згубіць мой пегас, і нечым я не задаволю вас. Палацы, свечкі дрэў на берагах, на еўрапейскім і на азіяцкім, Сафіі залацісты купал дах, заліў, дзе ўтульна суднам і пірацкім, Алімп сівы, гаі на астравах 12 іх здаваліся мастацкім шэдэўрам, што Марыі Мантэгю адкрыўся праз блакітную смугу. Якое дзіўнае імя Марыя,